الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. در چند لحظه چشم به هم زدن بعد از شروع ماه مبارک رمضان، اشین که مروچی ما شما رمضان مبارک سومین جمعه تها قرار داریم و رمضان مبارک صدای رحیل و کوچ کم کم بگوشان رسگیم، مروچی رمضان مبارک شما خوب زانه که 18 تاریخ ہے. یہ وقت کوچک و تنگ و مختصر تا چند کلمه شما دیما عرض کنگی گی. اولین مورد بحث اعتکاف ماه مبارک رمضان ہے. اعتکاف روزه دو روز فقط من تا باندا 19 پوشی 20 20 عصر نماز آرند، کسی که اعتکاف جانب سنت آلوچی ملاحظه بکن تو آیا درک بکن اعتکافی که جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتب ہوتی حیات طیبے تہا مدنی دور زندگی یا مدینہ پاک یک سالی ہم ترک نداتا بدون عذر، آگوشن کہ یک سالی بر عذر ترک بو واجہ شوال ما قضائی گفت. لذا ایک سنت مورد تأکید شریعت تھا، از لحاظ حکم شرعی احکام یکی فرض ہیں یکی واجب ہیں یکی سنت ہیں، ایک سنت تأکید شده ہے و اسی ہم اللہ تعالی احسان ہے کہ ای سنت بر سبیل الکفایا یہ امت اسرائیل ہیں، بی مانا کہ یک روستائی تا یک شہری تو کا یک متکفی مسجدی تا نندی اعتکاف ننندگ ایک گناہ چ آدگران سرا ساقت بھی گرچہ ثواب منحصر ہما اعتکاف نندو کے گئے نشتگی مردمان بابتی اعتکاف ہی چی نہ نشتگی نہ چو بھی بحث اعتکاف تو کا اعتکاف ہے اجور و مزد و اجرت و ثوابان ہما اعتکاف نندو قوت حاصل کن، آئیے تفضل و احسان معتکف ہے اعتکاف نندو کے آ محل تو کا نسبت بآ محلہ اولی ہمشیئے کے چایان گناہ ساقت بھی ثانیہ نشی کہ ام متکف حتما اوتی دائرہ اطوفت و انسانیت و مہربانی تہا دعاہائے خیر کہ برائے امتا برائے اوتی محلہ بخصوص برائے اوتی ہمساہگیہ آئیے یہ دعایاں خیرین و پربار و پربرکتیں رائگان نہ رواں. اما آ مزد ثوابانی کی اعتکاف تو کا عظیم موجودہ آیانا خود متکف کس ہوتا. و ای مختصرین وقت زمان تہا کہ من ارادہ نداروں کسی یک کنیم آدم تر بروں تالا شاد پنج دقیقہ کشک بو آدمہ ولی من وقت آب بدنام نکنو کہ یہ دیکھ واعظہ ہمیشہ وقت سرا تمام کنن تو من اہم مروچی رمضان روزہ دارانی زبان روزیا و بعضی قسمتان گزارش از اول رمضان رسگی رستا کے با توجہ بشی کہ شیطان شکست وارتا از دست مسلمین شما روزہ داران شیطان پرشتا شیطان منہزم بوتا و اللہ فضلا و حمتا کمر بندگا روزہ دارانی شیطان گردن پرشتا خم کتا شیطان آئی جنود لشکرهای شیطان به خصوص متمردان و سرکشی شیطانا زندانا. و این شبه جواب حتما نظر و این دو سه جمعه و جهان اشاره اکتا دا پیدره تا چه واضح توفیقی هست که یا چه توفیقی رسی چه طور این کلماتی هست و علم یک دریای هرچی گوینده و جناغ کنشی تو که به ساحل رسیده نکم که از یک سو شما اشکنی و حدیث مدلول که و صفدت الشیاطین یا صفدت الشیاطین رمضان ماه جنت دروازیان اللہ تعالی فرمانی پس کنک ببا رحمتان یرگ جگ ببا چوتی جاگا ها به مردمانی درمیانا و آفزائلی که روچگے گی آفزائلی که برکاتی که عبادات ماه رمضان گی آب بی حد و حسرہ. ولی یکی از ای امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے، امت جناب محمد کریم صلی الله علیه وسلم ہے، کرامت و اعزاز افتخارات شیخ اللہ تعالی برا آیا روچک راہ صاف کتا، یعنی برا ہیچ کسی عذر بلا نسبت بلوچی تعبیرہ گوشی عذر بگا عذر بگا یہاں پشنک اب تک گوشی من روچک نہ داشتا من شیطان ناشتا. اللہ تعالی اعلان کرتا کہ شیطان بند کنی زندانش کنی. باقی یہ شبہ کہ اچھا رمضان ما ہم بعض مردم و معمولا گناہ ہستا گناہ رمضان ہم ہا فساد رمضان ہم ہا ہمیں روزہ دار بیچارہ کہ رمضان پیسر ہوتی ماستی مثلا 500 تمہوں بھا کو ہنو 1000 تمہوں نکا یہ نفسی فرمائی شیطانی فرمائی. و خبر هم همشی هست که بزرگا فرماتا یه چه کسی یه شیطان که زندانه همین رمضان هم مردم درگیر و رمضان هم مردم غیبت کن رمضان هم مردم گناه کن حالانکه اصلی روچگ حقیقی روچگ تنها برنج و نان و این چیزانی ورگ نه که مردم روچاوتی دپا بندی آب نوا و تا مغربا افطار کن و وقتی یہ نیتا کہا اللہم انی لکا سمتو اے اللہ من پتور رو چک بتا ہوں آیا واقعا بے اللہ رو چک بتا یہ پیسلہ خالف ذوالجلال اللہم الغیوب بسا دلانی عالمی ذات مقدس آفرینندہ بہت بہتر زان کہ کئے برای اللہ رو چک بتا و ظاہران ہم رو چک برا اللہ ہیں مردم اوتی ورگا ترک دا اوتی خوش ایشیا ترک دا تنگی بھی روچگ بھی 13-14-15 ساعت روچگ بھی تابستان تہا علیحدہ بعضی جہاں میں شمع ایران تو کہ 19 ساعت روچگ مسلمان 19 ساعت افقان فرق ہمشی ما شما ساعت 4:15 مثلا این وقت مطابقه دپ بنده سهرا تمام کنه آنگو ساعت 4 مثلا ربع ساعت پیش از تر دب بندہ کی بھی یا تر انگا بازی جہاں ہر چی ان کو روے شف گوان تر بھی روش تراش تر بھی 19 ساعت 20 ساعت ہمیں شمی ایران تو کا خارجی ملکان تو کا گشتر سیاہ و جہانگرد معروف ہے تاریخ علامہ ابن بطوطہ فارسی مغربی فرمانی کہ ما وقتی کے قطب شمال ربتی انچین جاگہ ہستا کہ ادا ما دپ بود شامی وارد تراویح نماز ان تمام کو سہر نواز اس نے رکھا تراویح وانتا سہر نواز وزوتا اذان ہوا دی حدیث ہم یاد رکھ الصوم لی الصوم لی ماہ ماہ ہردیا کسانیا ہمارا یاد ہے کہ پتماتا نیما سہر انوار تو گون تمنا روشا کرتے ہیں بلے جائے وقت ایک شد گفتے بلا اگر درہچان روستا ہے بار ہستا ماہ کو چوکاں بچے ہیں لیب کو سر کرتے تو تے بور رنوا پیشی روشا گنے پروشی چوک سوی تیفل معاف انشیا آئیے روچا گئے بخاطر تربیت ان تھی عادت دار کھنگ ان تھی ودی اگر مزنین ہم مردمان دیما ان کو لوگ آتا نہ برو بوا بوا تو ان کو بیئے ہوتی لونٹانا لطاری لطاری اس پیتے کیا مکشن روچے کی داشتا کئی زون یہ حالتا ولی اللہ پاکی زون و کسی آیا محاسبہ ہم شاد مکہ گرچہ پاری من عشقوں کے ہمیں میشمے مملکتہ الحمدللہ بازی جاہا دگا علمی روز خاری یعنی سرا شلاق جنگ بتا آئیوں کہ ظاہر زور روچک بتا رہا مدار رہا گورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک یہودی ہے دی کہ علمی روچک بتا رہا ہے شلاق کے برس کو جنگا اس نے خبیص میں تفلان روچک دا رہا ہوں تو علمی بازار تر رہے روز داران دیما روز خاری کرے الصوم لی اللہ پاک فرمانے روچک پہ خاطر میں نے وہ روچک ثواب شاید فرشتہ ہم نہ جان چی بھی نہیں سی ہوتی ضابط مطابق چیز دیا بتا نام اعمال بھی سی فلانی روچک بتا وہ ماں کے دف بوجھتا دلیں بوجھتا اور کہیں گے چارتا روچک ہم شرح داشتہ شیا بل آئی پاداش حقیقی اللہ تعالی فرمانی من روچک جزائے خیر ثواب منوت دے ہوتی بندے روزہ داری اور یہ حدیث ہے ایک تعبیری چوک ہے بتا کہ من روچگے ثواب منوت ہو یعنی اللہ ہے رضا اللہ ہے قرب اللہ ہے بارگاہ بندے تقرب و نزدیک بوگ و معزز بوگ اللہ ہے بندے دوست دارگ اسی اللہ تعالی ایک خاصی مزدی کیوتی مقبولی بندیان روزہ دار عطا فرمائے اور اسی کے مردم ورگ نوا ویا بقول حضرت شیخ الحدیث مولانا شیخ محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کہ ورگ اوقات تبدیل کریں گے فرمانی روچک تو کا بازی ہدف فقط اوقات تبدیل مثلا صبحانہ یا صبح رگ بدل تب بجتے بوا شام بدل ہر چی تعبیر اشکنے دوئے جہاں بدا ساری وقت آوا وقت بدلنا دے یہ مقدار کہ چھ روچگے شدہ احساسا کہ من روچگو وہ تے نفسا ہم تنبے کرنا گے لوٹی مردم تنبے بکا ہنچی روزدار ہوتا صلحائی تو کا صاحبان نسبت و طریقیان تو کا کہ آیا مشم مار ریاضت کرنے مسلمان مرتاز و ریاضت کار ریاضت اللہ بندگی ہے اور اگر نفس یہ متمرد بھی سرکش بھی اتی نفسا اتی عدو ازام اتی دشمن ازام الم آہد ایلکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو و مبی قرآن مجید اللہ پر رہنے قیامتا کا محاسب ہے کہ اے آدم فرزندان، من گو شما عهد و پیمان بس، قرار بس، شما را اطلاع دا، مطمئنی که شیطان شما دوست نه. شیطان دوست نمی شما؟ کی دوست نمی؟ یکی دست برد کن که شیطان دوست نمی سنگه تو؟ دنیا هر کسا طرفدار ها، شیطان هم بی طرفدار نه. هر مسلمانی که شیطان اعمال انجام ده، شیطان پارتیه، شیطان طرفدار هست. ولی یک فرقه همی مشمه ملکتا حدیقی جام ها، نام شیطان فرست ده. بدترین جرم آن نزدیکش یک شیطان ها یک بدی هم بر یک مردم بکن. ولی اللہ تعالی کشی ما شما رو گشتا، شیطان شما دو شما ده. شیطانی که خدای ذوالجلال بارگاه آن روز اولا که حضرت آدمی سجده نکو، الله پاک فرمائن تو برو مردوده، پرچه تو سجده نکو؟ گوشتی من شرطنو چی؟ من چه آس ار دوتمو، آس روشنا روشنا یه چه خاک پیدا بوده نه. اللہ تعالی وقت برو تیگ و هر کسی تیگ طرفداری کنش میں جا مشخص ہیں، گوشتی اللہ تو من بزک ہوا. انتصال عبادت، انتصال بندگی، آمدی نام عزازیل مثل ملکان نام جبریل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، عزازیل، وشان که آسمانانی تو کا یک وجبی جهر خالی نبوده که شیطان او بندگی عبادت سجده نبوده که بل اللہ که پچگیری. سبحان اللہ، حضرت آدم سجده نکنک در واقع اللہ نافرمانی کنک، ایک نمادیا که حضرت آدم سجده کنک بی هنچ کمر و چما کعبه مشرفه، کعبه شریفه به ظاهر دیواری نیم اگر سجده کنین، همه این طرفه سجده کنین، این نماد بندگی خداین، تمرکز جهت بندگی. اگر نه حقیقت سجده رب البیته گی، و دا هم حقیقت سجده فرمان الهیه گا، تمام سجده کو کلهم اجمعون الا ابلیس ابا انکار کو، واستکبر تکبر استکبار کو، کان من الکافرین نافرمان کافران داو، یا ابلیس ما منک انت اسجد لما خلقت بیدی، انا خیر منه، خلقتنی من نار، خلقته من تین. برو تفتار قامت ملعونه، اللہ دستور ہے سریح نافرمانی کنو، اسے اے اللہ تو منا چوکو مورا توہن گندے من چی کنو، من تو لاکھ بندو من تی بندہ سلامتی نیلو من دست برسی، من تہنا وقت نرو اللہ نتوکا و جہنم نیمگا، بازی نیک وقت برونو. قسم ہوا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، من تی عزت ہے اے اللہ سوگند ہے کہ میں پاکانا گمراہ کروں. اعلان اللہ تعالیٰ اسی تو برو ترا مسامح ترا محلت ہے تی زوران بجا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، منی بندیانی سرا تی قدرت نرو مگر اما سرکش گمراہ فریب خورده ای که ایتی پیرویه بکن، و من هم تو سوگند وارتا، من سوگند وارم او شیطان. الحق فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك اجمعين، من حق ومن حقه برگوشون، ضرور من جهنم اچتو تئی گروہا ہر کسی تئی پیروی کا من جہنمہ ضرور پور رکھا. انچو مجرم، انچو کافر، انچو رہزان، انچو قاتل و انسان کوش کہ طفل و زہگان و فرزندانی سرا رحم و شفقت نہیں ملچی دنیا تا شما چمن گیشتے گندگی مشاہدے کنی تلویزیانی نمائشانا تفلانی سر برگا مظلومانی سر ظلم کنگا شہرانی ویران کرگا تاریخ توگا یک ہٹلری بدنام بوتا، ہنو روزانہ صد ہٹلر پادی آئے گئے اُتی ظلم اسپا تا چگے مردمانی سرا ہما مزانے ماں روا دار گئے انسانیت سرا یہ بیچارے گئے روزدار ظلم گرام فروشی شرم آور ہیں کہ گزارش یہ کہ مثلا فلان مملکت کفر تا رسمن رمضان اعلان ہوتا کہ شما مغازہ دارانا یہ ماہ رمضان مالیات کرنے ولی آدم حزب الشیطان چیکا ہمیں وحدی ظاہرہ وقت ہم روچے گئے رمضان ہم کہ ہم بقول مولانا شیخ الحدیث ہے ماہ مردم تبزیت خدا صاحب کہ رمضان اللہ اللہ جا تسبیح کرشی ورد بکا چی فائدہ وقتی رمضان ہے محتوى مفہوم سر عمل میں بھی اجناس گرانتے رہا مردم فریاد کنا مولوی نا گرانے واجہ ہم شمی دوا کتا انو اعلان بیش کنی کہ امبری فتروزہ نپری 5000 تومنی واضح نا واضح کہ نا کیلوی چل حتات 5000 ہے نا کیلوی فتروزہ چنایا دیں گی بھی بری 4 کیلو نہ بھی دیں خورما بھی دیں ہمیں خورمائے کہ پروشندہ شما پروشندگا چنایا حضرت مسلمان آئیا کارتون نکیا 75000 وہاں کہنے وہ آئی کہ بعد ابتدا رمضان اوالا کارتون نے دوازہ دانا کو کمہ ہر دکے 45000 آئی کہ ماں پچ کو پوستی ویلا شیرے کی ماں نیستا گرے کدی گی نیا انوشی کہ لکھے کہ شیرے کی ماں ہے بہتر رکھیں چی 75000 تم واجہاں نشنا پہلی جلسہ کی تمام علماء قرآن راک انتشار اسلام چھلوار جتا چنا بررسی حساب شرعی کتا پتر زائم برگی آنگو دردانا کا بچا میں مولا ہمیں حکمان تو کہاں رحم کنا آنگو شافیان کشی بھی 40000 20000 پتر زائم تائین کتا یہ سمیر قبل زمین آدن اور مزگار نہیں مگے واجہاں دست ہمانی درد مکہ میں وہاں جانا بس زگی بھی یا بعد شروع میں بھی کہ بزانا مفتی کیا یعنی روچان تو کا دستے کے نوازہ کم کی کیا میں کہا بابا پیشی مت اور سے وقتی کہ حساب جتا کسی آ کہ 1,000,000 خوردے یہ تمہوں یہ دیشی ہستے یہ ایام تو کا عید روچا چا مخارجہ اضافی میں کہا شما پنچی ہے بکنی اگر 10 چوکے 10 نفر فطروز ہے دن چنچ کتا 10 پنچ تا 50 تا دیگر 1,000,000 تو کا 50 شکی سر درد کا درد کناتے اب فقیر مسکین وطی چوکانی وطی بچے گا اردسالانی اسباب بازیانا ان چکی ماشینی زوری دنتی تو کسی اصلا منسی کی حیابانی ماشینی لیبو کی سری چکر ری اما پنگوی کی وطی چوکا سوار کا چن چکی مت انتی کوشانی لباسانی پا غریب ہے مسکین ہے چوکے ہی چوکے ہیں اہم منی کی شمع چوکے ہیں آئی ہم عیدی کی زورہ کو دیکھ لو جی گمان ہم ہنگی نہیں بتا بل مندی یہ مسجد کے راہ ہمیں ہاتھوں خیمہ یہ جدا باری ہیں ہمیں پویں تھے امداد دے گئے دیکھ رہی ہے گئے دیکھ جائے جائے دنیا تو کا یک جائے مظلومی جماعت آنے گئے باید یہ پہ میں روچا ماہ رمضان بزل بخشش ماہ ہیں ایسار ماہ ہیں گمخاری ماہ ہیں شہر المواسات ہر کسے گمخاری احساس پیدا بھی میں لوگ دفعہ لہتی مرگ ہم آگاہی ہوتی جنینانا چوکان گوشوں میں احساس کرنے مرگ دن پسات آپ وانا میں ملکا میں بی بیاں میں ماتان کو مرگ داشتا تو خو مرگی ورگی او دی زحمت اس کشتا ہر کار لوگان تا ہوتا نا انو بری حبیم پرورشی مرگانا شیمیائیانا جنن تی سوچن تروچک بات گیری رشوائی ورے ہزارہ مرض پیدا ہوئی مرغداری سالم محلی پیچھے میں کہنی سوا چندین سال میں یہ صحبت کہنا گے مسعودین مدیر کل شیلاتا قدیمی چہبار ہے کہ ہنو چندین نفر عوض بتا شما یہ تار پیادا کتا دشتیاری چشکنے فلان کے مگر شروع ہی کریں مجھے سے کریں مردوں مزہ نہیں لوگ میں لوٹا لانچ دریاه بیچ ماهیگا پر ببیچین گوچ زرا پر ببیخ سرا یا روزه نبی مردم بعد آورده را بعد میبرد به دریا در منافع بیشمار است اگر خواهی سلامت در کنار است یا برا سیاد نهر بار شکاری ببرد باشد که یکی یا شاید که یکی روز پلنگش بترد سلامت شیطان امو که کارا که نشند برکت ها اب بعد آورده جان برای حدید کدیگه کاغذی یارتش سو بیگه دوشیگه کاغذی شیا که بعد همه افراد سومالی انگه گارن بچارن لانچان گارن سر و مال گارن چیز آتا بلکه مرتگه همند سواهی دوافته یا اللہ شان زندگا حفاظتش کن اے اللہ مرتگه شان مرگ خبره شانی وارسان برسن همیشی همین بلا تکلیفی بی اطلاعی هم مزنیم پریشانی و واقعا دردناک این درو همین قشر فقیر شن ماتا که یہاں پانک مانگ آئے کسی فلانی دعائی که تائیدی بده میں مردم گا رہے سی تمہارا نگوشی بو سی تمہارا چی حباری ترشی بو گوشت نکام اس کی آئے ہم غریبی مردم چاہیے شکل شباعت قشر غریب فقیر انسان شن آہان دل درد کنار رمضان گمواری ماه محمد چوکان گوشو یہ حدیث وہ حقی نہیں وہ مش میں روچک روچکی نہیں یہ مرگا چلہ لہ جنہ وہ میں بی بی شا لوگا میں گا ہمو تک مش کد رہتا گا سی چار مش کد رہتا آپ سرد کنا یا کمی سفاری کلندی 24 ساعت یہ رہن ہوتا مرگ 24 ساعت آپ ہوا چین چو آپ پا دو کت رہوا پر رو تو نگی بھی پدا بھی ہے صاحب مرگ جیگا سبا ہوش ما دات نا پھر آپ ما دا پدا شفا دانتی اصلا یا اللہ یہ بیچارہ چہر دن طفل رولا اسات ورگ لوٹی آپ لوٹی دان لوٹی ارحمو من فی الارض ارحمکم من فی السما خلف وعدہ بو چا پانچ دقیقہ کو اس چاہ سکتا خلاف وعدہ بو ببخش حدیث آیا تھا اس زمین مردمان اس طرح مخلوق اس طرح شما رحم کنے آسمانانی واجہ شما اس طرح رحم کن را الراحمون يرحمهم الله يوم القيامه کسانی که رحم کنن و دی زیر دستانی سرا بیامتا اللہ ان سرا رحم کنن بی رحم سرا رحم نبی اور نگواری اسے کلی تہور ملائی دست نمازا نماز باران بکن احساس خطر بھی بابا چونگو کو خدا حکمہ مسخرہ خدا حکم شنکنیا اگر با دیانت جواب برسی منا شما گندی چین چو دست هنو چیست بی که جوز کنک ببن شما چی ساعت و زکات نداتا شما چند نفری مسید تو کن زکات یا کی چلی یک نهی سال سره پیت روزا هم زکاتی آ مردی که مسئله نزان تا یا آرو چی ترس خدای دلا نبوتا هنو ایمان یارتگی کلو که ترسی تگی چی خدای گوشک بوتا فهمانک بوتا گرشی چیه بکن هما ده سال پیش که آی باره گو بتا فتر روزه چارتا من واجبه نداتنگن تی ایوا من دیگ لوچه برو چی ده سال بیس سال آی براک نکشتا ای براکا کشگ و نبا هنو بل شانی قیمت شانی پس جنگ زورگ و گریبان دیگ لوچه این زکات را محصولانی بیس یک جایی که مطرانی سرین یا جایی که آزمان گندن تو سیل آنا سیراب کن یعنی از مانگ اندانی کن ده یک کن ده کیلو آ یک کیلوی زکات ہیں نامی ده یک کن او دا که چاہتو مطرا بیس کیلو آ بیس یک کن شندرو زکات آ ای چل یک کن اور شمال بند نبی مشوار گوشتا یہ برا حقی حبر گوشتی گئی آیا اللہ ما جستا گوشت بابا ما پھر زکاة دے لے چلی اکی چلی اکی سالی اراند ہر کجا دلی کشی بدا من چند سال من چاہ بارو من چھ اکثریت قاتع چاہ باری پردار زکاة من نگن دوں زکاة تحویل دار من ہوئی دارا چاہ بارا بعد فقراء پانگمانیا لاتیه هنچی خنگیسیه چاک جنیانا مشو بوری بابا زکات والا بازارا نا مشو گشتگی بوری پانگ مولوی و مولوی داتنگ یا همه دروگ بندی یا همه رادیو که دروگ بندی نا و ما و زانو شما این بریگی همه را چما بلوتی اگر صلاح بی بی من نام کرو که یا زکات داتا چنچ که داتا پر نام مدرسه منی جندش لحت کیا اعتبار کتا ما غریبان ازان تی بده آیان خوشخبری بی بی یہ ساعتا تقریبا 600 تومن پاش کپتا چمی زکاتیاں که من لاتی مردم داتا گا من اختیارا یکی 5 میلیون داتا یکی مثلا 2 میلیون داتا امید داتو که آشنا منیت شاگرد بوتا گن قدیما دبستانا دینیا انو شکریں الحمدللہ منطقه آزاد جائے پوچھے پوڑی یہ بہا کنا گا میچا نگا ہمی زکاتا نا چند سارے آدھیں ولی یہ دیگرام من پاکستان ہوں ملا ایک نان وارتا پتا ملا زینف یا وطی یا چاگردی یا گریبی کا پانا گیا چطو من نزانو جو 4-5 نفر حد اکثر ہمچی وشانو خوشخبری بھی علانا مشتا فقط تا مروشی من 500 تومن کی سکو کہ جمعی روچیں بازی فقرائیں فقیریں ملا مولوی زی حاجتی ہے من 500 نا چمی 600 یک صدون جدا کو نوشتگا جدا یہ 500 میں قصہ کتا ہے یک مردم میں من مورد نظر ہے کہ ہماری دیکھ بدن دیونش صاحب علمی چھ مسافرتان یہ وحد وادی نئے حد تک مردم چی یا کیپ کوہوان مدرسہ 5 ملیون توں سے روچ پیش داتا گا حافظ عبداللہ مولوی عبداللہ ملازی حضرت صاحب فرزان دیا تک من تحویل داتا یہ پیما پانگما ظاہر ہن چو آدین کی پیما و شمی دل ہوتی گواہی دا بہان ہمیشی ہیں کہ مناواتا فقیر و گریب ہے اور تی فقیر گریب ہے ہم آدھ گئے سی نو باہر تو کا شریک ہنتے یہ چلا آنا ہوتی بلو کھانا میں دے لیکی اسے مارا ہوا بلو ملو کھانا و لاتی ظالم ہمی زکاة کا شیع میں معلوم ہوں عبارت شام قدیمہ میں چیز ہوتا ہمیں دو کلیں زار رکھتا یا تمونی مثلا من یونانی زکات کشی ایشان یرگن تا 2-3 سالا هر غریبی یکی دنت یکی دنت یک هنو آی نرسیتی گر کاغذیه بلکه هم چیز کی زمدا ها ست تومون پنج ست تومون الله اکبر من مولایم به خدا من شرم نمیه من مردمی مردم هم مردم تا مردم یا بیچارگی بلکه په 5000 چوک کی مردم 5000 دا بل یک انسان در ده پچ دور ہے مطلب شیا 5000 ہی تومون دیتا تک شرم میں ہنی 5000 تو اونچی بھی یہ شپی ہمیں چند شب پیس چوکلوں کی غردب کے منہا بچالوں کی تر پہ تر ہے یہ چنوشی ماتوشی تو زانے شی چی بشلی پر زبانی تو وہ گوشی شی براتی ہے رابطہ 25000 تمون یک جوکتی چمپل زورتا ایدی گی پوات دیئے رہے ہیں ہفتہ یہ بھی یہ تر پہ تر ہے ہو جگتا کہ من ہنچی پچا پر زورو 25000 تومان بدم شیفت میشه 25000 تومان بدم شیا اتوفات احساس پدری سری اسن سال تا خوب نه مرد همی چوکانا که جمعن پیمی ملائی پتیه دستا یک پار چایی چمپلی قیمت 25000 تومان داری آبل آخر و شما مجبور بی گاهی من گندو همی چوکام ایش میں کچان دا متران سوارا ہم خرد ترکونا سیٹا روک سوارا خردین من رحمی ہے یہ پیت ساکی احمقا ببخشی باقی دیما یہ پیت مات ساکی احمقا خدا مکم باندر روشی زیر ماشین نی رابط یہ چوکو انگر رانندگی نازان متر سرا مغرور ہیں انچی گازی دا مسیح کنارا گوش کر رہا خیابانا ام صاحب گوش کر رہے لوگ مرد کر رہے خدا مکا خدا حفاظت کن بیچا رکھانا یا برا خبر یہ جنی نے یہاں تک اگر اسی دیر ہے کسی مولوی زائر میں نے چوک رہا ہم ماما وہ تھی گول کی شوشتا یا چوٹوی رستی چوٹو کا شمازانی چوٹوی رستی یعنی میدی بھی تھی کر رہتا شرک شوکی کتا سینتے جتی کشتی پوچھی مات کتا پوڑر موڑری جا کردنا نایدہ من نشتگتون را درا ساعتی طول نکشی یکی اگشی فلانی تیچو گم مترا ماشین یا جا مرد این حماقتا مواد کنگی اسباب حراکتا براوی چوک فرزندا این چوک انگر تربیت روتی تعلیم روتی تعدیم و ادب روتی بابا شیپ مطرا ناقص نیشی زندگی ولی طول پاکستانی هنگا برادری هنچو خرابه محیط خرابه ماحول خرابه سر سبا چوکیه زہر آئیه صبح ورگان وقتا چوک بیاد بستنی کبھی پول دے چیکے نبا بستنی زور انگو ورگی بیٹ ورگی تینا و میں چوکانو شنگ شو آودی ماوتی محیطان تو بتنگی چابار نو بتنگی چوکی آب ما کسا زر نزان تک زر بلوٹی انو سبا تا بیگا مات زر بدا اگر نصاب ہو چین پہ تکی زاب مات مات مات پیت پیت پیت جن سبز زاید تو کک تمون ندا تد دل میلا ہزار تمون فرام مردائی تمون ہنچو بھی عزت بو کی چی بو کسی شما باور کنی سال 1347 من مکه و مدینه رفته و چی راه دبه یه گیه حتما 2000 تومان این مسئله همزانه سال من امسرو گاش ما درو سباهی این چوک نه من متولد 1324 من سن مشخصه 70 و قصه شناسنامه لحاظه بعضی حسابه کم که جالتره هر کسی من هم سن ساله و سال 1347 آیه 2000 تومون بوتا آیه حج فرضه نربطه هنو 20 میلیونه 25 میلیونه 100 میلیونه یه حج فرض انتی گردنه برو ادای بوتا هنو کجا چوکه 2000 تومونی تو دست داته گره این چرا دوری ده زر ارزش رفته هنو بده این فقرایا مساکینا که آ وقت پیدا گه حدیث مطابقا که تری شما زکات تحویل دیگا هر کسی تحویل دیگا برو پیدر سکتی گدا منو امام غزالی بشی آ مسکینه که زکات اشمه تحویل گریب دسته اگه نچوکی با احترام بیده با احترام چیک اولا دسته گیرنده الله الله قدرت گریتی چی شما خدایا پچپی دسته مده اللہ پا بی احترامی مدے صدقہ ایک شمائی دی اللہ ہی تحویل کر رگے ہیں وہ اللہ ہی قریب دستہ یہ رکھنے گا یہ قبولی صدقہ ہیں لہذا یہ مواسات گمواری گزار رو یہودی کارخانہ یہ پاکستان گزارش دیا کہ نوشابہ فروشی حدود 50-60 کلدار ہوتی نرخ پائیں یارتا یا مذہب تبلیغہ کا کہ نعوذ باللہ باندہ بخشہ یہودی باشر رحمت رہے یا اوت مذهب تحویل مسلمان رمضان که بی ای ماست قیمت بالاتر ہے خرمای قیمتی بالاتر ہے حقہ بازی عبادت وقتا گمواری وقتا گرما چه مسلمان ہے روچه که توقع وقت روچه که مارا بر رحم و شفقت وادار مکن رحم انسان با بر مورچه ضعیفتری مخلوق آباد رحم بکن می آزار موری که دانه کش هست که جان دارد و جان شیرین خوش است مور هم براوت یک عالمی ہے سورت قرآن بنام سور نمل ہے مور مورانی سرحد نگہبان حضرت سلیمان حشمتا احساس کا پیدا گیا نگہبان مورانا نظم ہے مورانا حاکم ہے وزیر ہے بادشاہ ہے پلیس ہے تمام انسانی ترتیب اداری کا انتو کا موجود ہیں نگہبان یا فوراً قرآن بیان کرتا ہے استقالت نملتن یا ایوہ النمل عمر حضرت سلیمان کو ہنچین لشکر گرانی پیدا گئے کہ آیا قصدن و اس میں پہ بھی مخلوق ضعیفی لگا تھا نکنا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ فرمانی سبحان اللہ بعضی قومہ فکر کرنا کہ پیغمبر اصحابت گران سر ظلم کرتا حالانکہ مورزان کہ پیغمبرانی اصحاب حضرت سلیمان اصحاب دانستہ موریا لگت نکنا حضرت ابو بکر ظلم کا حضرت عمر ظلم کا حضرت عثمان ظلم کا حضرت علی ظلم کا یہ ایام شہادت سیدنا علی مرتضی ہیں اہل سنت نزدیکا افتہم رمضان بقول صحیح تر حضرت علی شہادت صبح نمازا مردمان پت کرانا وہ یہ شبہ قدر ہر شب قدر است اگر قدر بدانی ولی ما قدر نادانانا چی رستے نگا شب قدر احادیث مطابقا بعضی میں بزرگاں گوشتا شب قدر دعا یک سیاری سال دعا یا کی ثابت رمضان تو کا بعض یہ قول ہے ولی جمہور نظر ہمشی ہیں کہ رمضان آخری دہی تو کا چبیس یک کا بعد گشتے تائیں شپان تو کا معین ہم نے کہ ہر رمضان آیا تین سب بھی حضورﷺ فرمانا کہ بیستہ ہفتم ہر چی کہنا ہے بیستہ ہفتم کسے حالاتی ہستے بعضی گشتان شب قدر نبی بیستہ ہفتم بلے آئی تو کا چون عبادت باز بھی عابدان عبادت سک باز کنات اللہ بندگی سک باز بھی ہمیں عبادت آیا رنگ شب قدر دن نورانی زائے حالانکہ شب قدر بلکہ بیستیا کی شپیش بیستے سی شپیں مثلا بیستے سو میں بیستے پنجو میں بیستے نو میں و اعتقاب ایک فلسفہ مهم شب قدر حاصل کرنے گئے ما عبادت گزار نہیں کہ باقی شاہ و شمگاہ عبادت گزارنے بل ہمیں ظاہری لہذا مردم کے فکر کا مندلہ بشت چی عبادت مفت مجانی ہے آسانی راحت دریں کہ ہمیں اعتقاب ہیں ہیچ عبادت دیگر نہیں سکتے نو روچ دہ روچ لوگ فضایا درا آج اگزار لوٹی جنین بشکی لوٹی بنارسی لوٹی تربتی لوٹی ملیونی لوٹی مرد اگر دست داری سر کون انتی سر درد کن پسی درد کن اسی زر لوٹی جنین زر لوٹی آیا مشکل هستی وام در درد پا گوشتا دا ورو بیا مسیح دا بکم کس نیدا انچی شرائطی های دا آساب خردی نی نور وچا مریضی استراحت کن دراہی آساب آرامش حاصل کا بعضی رئیس رؤساء ادارات اعتقاب بتگا اسی یا اللہ ماں نزانتا چین راحت ہیں جا فکر راحت ہیں آساب راحت ہیں بیچارہ گئی کسانی دماغ ہے کم کی حرابہ برانتے حمدانا اسی حمدہ نے کہا داری کنا علاج ہوا بابا بیارے تیسی اعتقاب پا علاج ہوا المعتکف یا تکف الذنوب حدیث آیا تھا معتکف چھ گناہ مطمئن کتا چطوری بعد قسمتی بھی کہ مسید تا گناہ کا یک خصوصی لاتی میں نے کول مردمان دوست ہستا بکشون بہتر ہے تا مریدہ کہ مردم گوشن عزیزی مردمان تا بیت کلوف بزان یکی دو سه سال روچک بود مسید یا مسید لوگ نزدیک خدمت کنو خوردی چوک نیست جنی آدم بیچارا ورگان پورتی یا مسید دا قدیم آیا یا دانگی اتکاف نشتانا دکاس نبود مرد چاره بزن دیر گوا سمی آخر سرا جنی نگوشی مردین دیما گوشی برانی شغری ایسی آدکی دیم بچی نکو من کمی سار بو یا شام گوشی یا برا من پتر دو گپتی من تانگا دستی جمینی پادا مسی بیا زن دلی کشی چیزی نه مسی تو کا مسی تا امیدوار جنی نه هم دو باپی نی مسی جنی نه بگه ها جنو که مسی وای جن مرد داد خبره او مسی ته بابا مسی تا لکه دراز جنو بی مسی تا یاد نه که حرامه تو احمد هان چی کار کنه نگوشی کام که من پا دیوال دا الله تعالی فرمانده شما دیگه وادا جنین شما اختیاره اگر ناپاک ببی اربا حیز تو ببی برا کاری مدارا اولادی پرواہ نداری مست ہے حیز تو کس شروع کا یا کہ جنین چیئے جائے زنگ جمعنا ایک سال مغور شما کم بدم بد مریضی چطور کا آمرد کا خونن تو کا گوشنا کے کا گوشی ما و نزان تا ما وشتا چی دبائی یہا تا انچو آدت ادنے بوتا بزگیں مردین بزگیں نا شما چاکی اسمیں دلال لوٹتا بل حرام ہے وہ اللہ پاک سریان فرمانتا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد شما اعتکاف تا جنینان نزدیک مروی اما روچگی روچا مروی شفا اجازه ہیں انچ افطار شما کو پورا سمے گے تا صبح پیش مانگا پیش انچ کو ورا کے اجازه ہیں اجازه یا کہ حیض تو کا پیغمبر فرمائے قرآن شی نام ارتا ازا قل هي ازن فاعتزل النساء في المحيز قرآن الله فاق فرمائے اے پیغمبر يسألونك عن المحيز جا حیزا و حیز والاین جنینا ناپاکین قاعدگی تر جست کنا بگا اشی یک بیماری ہے یہ تیما جنینا جنینا دور ببی یعنی دوری مانشی نکل لوگا ویل کنے در آئے کہ جنین ناپاک سر شده گی تی خدمت کن بله ایشی که آوقتی دیگه چه مجامعه تا جنی مردی پر از کنه گناه اوی بی علمی سببا بچه مردم علم آموزی نکن یه پیم گرفتار بی اللہ پاک فرمانتا که اعتکاف وقتا چی چیزا جنی نے آزار نیه تنہائی ہے حدیث آتا که معتکف چی گناہ ہم دور ہیں و ثواب ہر چی کے بھی ہر سنات ثواب برائی جاری ہیں یکی بسیطہ اعتکاف نشتا ہے یکی اعتکاف نہیں دیکھ ثواب کرتی بازار تر رہی انگور آنگور رو خیر انکار کام مثلا انسان مرگ وہا یکی مجھ جنازہ نماز رو اسی رابطہ نہ کام جنازہ دیگر آن روان جنازہ نماز شیعہ حمدہ ثواب رسی جنازہ روان مفتی اگر اعتکاف ایام توکش لیلت القادر بی بی کے حس دیں یک سپی ہیں اگر معتکف کی نیت کتا روز اولا بیستو میں بیگا کہ اللہ من تی نبی سنت ادائی دریاروں قبولی کا توفیق بدائی بھائی دہین روچان اعتکاف نندوں آخری عشرہ اعتکاف نند چدہ ببان یا نو ببان بس تیداری گو ماہ اسی اعتکاف ہیں اگر وابتا آشپا آشپا فکر نکتا مچ بیستا ہبتا آگا ہبوں ایش بی بیستیا کیم واپسو ما بیستا سای واپسو ما وابتا لیلت القدر ہما ہزار ماہ قرآن وشتا لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار ماہ ثواب کہ ہشتاد سیس ہشتاد ہشتاد سیس سالو چنچو سی سیو ہاں نا نا سی سیو مرچو مچارتا ہزار رمضان آئی حتر نومی ہشتاد سیس سال نوشتا اشتباہ بودتا بلکن چار جا بلکن شمائی صاحب کنی او دا ہشتاد سیو دیگی سی سیو نوشتا گا چار ماہ ہم چین چیزی یہ وہ عمری ہمین چو ہشتاد سی ہشتاد چار سال چو بھی آئی اعتکاف نشتا ہم لیلت القدر برکتا ہزار شب بھی ان چو سال بھی حالانکہ اعتکاف ہے یک شبی روچی نندگ ثواب حدیث آیا تھا کہ اللہ تعالی بین اور اعتکاف نندو کو دوزخا سی خندق دور دا یعنی سی ہنچو فاصلہ دور دا انداز سی خندق ہر خندقی کد زمین و آسمان پراہی پراہی سطوری مہربانی اللہ ہے تو مفت عطا فرمانی پتا چین چو اڈوانس ہا چین چو پوان ہا چین چو ابتیازات ہا متکف حمدہ جان شوشتکا اگر دیجار ابتنکا گرمی کو حمدہ براہی تب بھی لگنی بیارا ایر کنا یکی خدمتی بکن بنن دی ہمشی توکا ہم چادر توکا ہمیں دا چادر کی پناہ بکا مسیح تا آب مری چی جان بشو دی ہمیں دا دیو حدا جان شو دی ماتا مسیح تا اوٹی سلمانی کارانا متقب انجام دا تکا معاملہ انجام دا تکا من گوشتا گو کو حرام سی انتا میاری بسودا یا ماشینانا بلا گورا شمی شاگرد بیاری آ مسیح تاک پوشتا یہ ماشینیں وجہ شی قیمت انچ کے من بزورونی دکاندار تینوانے تو پسند کو آئی برو بزوری تی یعنی یک امتیازاتی امکاناتی محلتہائی ہے کہ دیگرہ نیستے وہ ثواب تو نہیں ثواب چیز نشوان ہندی اتکا پنک نہیں کہیں ہندی بارے دا سورس کے انچال الحمدللہ یہ وہ صدیہ کی نبی سن یہ مسجد الحمدللہ پور رہے ہیں منہ گزارش داتا آ قسمت آ نوکی ہیں اس پنکہ ایمانے پور بتا جمعہ یہ چیر پور رہے ہیں آ درہ اصاہق پور رہے ہیں مطلق جنینان جلسہ متوشی گورا یہ داستان وہ دوست ہیں چو نہیں مسلمانی شی نہیں انو شوری کنے پتا شیطانہ تیلان کے بدے برے جنرل حضرت پتا دا سور کنے چیو چیو سوا آسا اللہ اب تبلیغی آخر اب یہ محنت بھی بیچارا چاری مشی گورا ارادہ بکنے نا سارے ارادہ کنے اگر دہین روچان شیطانا ناس گورا یا روچے بنن دے یا روچے ما بیاو مسجد جاوا ما بگید ہنچ پور رہے ہنچ شما ہنچ نشتگی بیچا دلا جاگا نیس دے یعنی واللہ کہ اگر ما شما با ایمان و یقین ہمیں اعتکاف ثواب سرا فکر بکنے مسجد ہمیں دو پور دی حرمین شریفین کس چادر نبندی ہو دا صدہ نفر اعتکاف نشتا مردم چھے دور دراز شرق و غرب رہاں کہ یہ سلام مکہ یا اعتکاف نہیں یک دہ روچی اعتکاف سبحان اللہ ہو دا یکی پس لکی ہے نا مدینہ منورہ یکی پہ پنجہ ہزار ہیں ہنچی سعادت مند ہا نگبادہ سال مکہ اعتکاف نندی سال مدینہ منورہ ہے پاکستان رتگا ہما واجہ کے دیتگان تش مرتگا میں استادا مدینہ منورہ بزرگواری ہا شیخ دکتور استاد خلیل ملا خاطر مدظلہ معمر پیر مرد بشی مولانا بن نوری میں استادا سید بن نوری رحمت اللہ علیہ کراچی ہے گشتی رمضانان وہا مدینہ معدہ استن کے را اتقاف بتون آئی استن کے را اتقاف اجازہ حدیث داتا محدثان دا محدثی بتا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ شاگرد محدث بزرگار حضرت پیر حماد اللہ علی جبی رحمت اللہ علیہ خلیفہ مرید مولانا حماد اللہ علی جبی کئی بتا شاہ اساتین دین دین ستونها اللہ تعالی جل شانہ ہمار شمارا توفیق عطا عطاب کا رمضان بہرہ ہمار سمرے کے حسن روحے کا اللہ ہمار شمارا عطاب کا و اعتقاف نندگے خاطرہ میں یہ جرعت بود دابا روشی کے چی ادگے علماء کہ بنوبت یادان شمار فیض رسین چان فیض شما محروم بوتے من ہم آپ کنے میں روشی من وہ پار نرا واجہ ہر کا بوتے بیانی کو بل منگو کہ میں یہ روچہ میں سبب بوتے بیماری اعتقاف نندگا ضعیف ہوں بلکہ نتوان تو بن اندو حد اقل ثواب منا تردیب تشویق برسی اللہ تعالی جل شانو توفیق عطا فرمانی مسئلہ یہ کہ منا زاجر دے گے آ سندلی نشینی نماز گزارانی یہ پیس طرح سندلی نہ بوتا ہوا یہ رحمان پچ کو جمع روچی کہ من سندلی سرہ نماز کا نگو مسجد پور رہے سندلی نشینا یکی دو تحریم تو کہاں گا ابھی کرو دو سی چار پانچ شش ہفت آٹھ نو برے دہ ہم یہاں ظاہر ہیں حاجی شعبان کو تو پوچھتا یہ سندلی نہیں بوتا پیس طرح نوکی من نادراہی آران یہ سندلی پس من شما درد کا یہ قدیمہ مردوں مریض بوتا گا میں شبہ دولا شان چکو نماز بوتا چی معذور ہے معذور نہ کس لاتی لاتی بسن سی پوزی زنا مار ریاست اونر سی میز ریاست تا پوشتی نہیں دی ما وہ نماز پوز دے ہوتا جے مان سن دے کرسی نشین یا اللہ مسئلہ یہ ہے بابا نماز شش پرزا شش درون نماز شش بیرون ہر قانون اشتگاہ فرزانہ و رکنان آن قیام و قراءت است و رکوع قعده آخرین و سجده خضوع سجده یکی از روح نماز در سجده این تمامی رکن ششینا قیام برای غیر معذورا همین چونکه فرض منزی پدا کتاب چارتا ملایوں که وجه این مسید پر ماشاءاللہ علماء یه وجه غلطی بیانی می باندا من گوٹا دارا نماز دارانی تو غلط بیان کتا انو بیا من آیا برکنے گا ایک دیگا بری بکن اما تو آمد اکتو بھی مسئلہ چارا گا و آرو چنگا من چه تهرانی حتی گو مریض بودتو گو سندلی سر نماز دا دکترا من گو تر شفا واب نه گرو روچا ما وابس و بیگا هم تی جانب شد شرط وابس واب نه کفه گرا تو موسیقی گوش دار ارشالله یا دکتری من رب تو یه ساله من گو منی کلیا درد که مشی تو همین آب جو و کم کی بار گرو من چو رسوا کو که آگی سیاده هم شرمنده بودتا می مسید دا ما کمبه تو چکوره بلا پرمای شراب و پیغمبر فرمانتا من امت شفا خدایا حرام تو کا یہ رکھتا بلنو آئی وقت کو وارتا ہر وقت ہوا پر آئی آدھی ہے نا آ دکتر منی منہ گوشی گوشی تر واب نگری گرو موسیقی گوش دار من گو شہر من گو رچ موسیقی آ برترین چیز آ میں دیہاتوں من قرآن نواری رکھتا سدے سے مکہ ہے مدینہ ہے من وقت الحمدللہ زمان ترابی وان انتگا ہما کم مکین شپانی دوستان زبط کو تکتا مزانے ہمی نوار مدار گیتا ہم ہر کسا ہوتی وانا چیز دوستر بھی نا من گوش داشتان تا واب کب تم گرا دا پس درہ تو نوار انگر رسنے من قرآن وانا گا واب تو کجم واب کب تم وادی من واب نگے تراج کا شیر بیوابی ہے مصیبتی مزانے روچا ہر چی مردم واب سی شپ واب جاہا یک ساتھی گا نگری رب تو کتاب خانہ من سرگورا نزدیک ان کتابوں پٹھ تا مطالعہ ہوتا ہمیں مسئلہ ان چارتا بابا من نماز کرن دکتروں زنگ جتا دکتروں نماز نظر رکو بکنو گوش از نظر ما واو ان چروت گوستا واو نو مک باری عادت نا کتا گئی دی که سجدہ رب تو چارو ہو ہو ہو ہو شیر سیخ لگی منا نو بدا من ملایم و جواب دادم بلو شما جواب من داده نکنو من زانو شما قیامت هم من گرفتار کنی اگر من این مسئله بیان کنم ولی من چون دیگر دل درو کنم مردا نماز پیر را حدیث اندلی سر نبی میں مسجد سے چار نفر سندلیاں با ہوتے نشتا نو شروع بو ابھی میں مسجد ہوردی مسجد خضرا وہ سندلی بروشی سایتا چار بوتا پانچ بوتا یہ روچے میں ہمیں حبر بیان کو نکم بیان نکتا ہر روچ میں شنی سرات ٹھوک کو نہتی دل سخت من واد ویل داتا شما سہی گئے نا من کمار درد کنگی پانچ پانچ زمان دیمین بو انو من دیگم اللہ رب کنگو نندب ہوں من کتاب من زی چارتا گوشی تکبیر تحریمہ اگر یکی استاد کن گیستی استاد نگا پر نمازا همین چو استاد کن تکبیر تحریمہ گوشی تکبیر تحریمہ کجا نیزانی تی اللہ اکبر چین چو تیمت کسی شی همین چو آئی استاد کن یہ اشیا نندکا تکبیر تحریمہ جائز نہیں گوشی تکبیر تحریمہ استکانی بگوشی نو بنندی برا گیستی استاد نگا چین چو تنبل بود تقیمہ شما بعضی کتاب ها نوشته که اصلا با اساطوری و تا بداری بوشتی من جنده مکه شریفا مکه مکرمه مطاف شفت تراویح نمازا پیر مردی تا من خیلی من یاد نه هم دیره باری پادی یکیه یا پادی دوتن تو پیرا دندای بلاهی نک اصایی چین لوتین دندای همه گولاهی بیابانی گولنتی همشی گشتاتا نماز کن من خیلی پادی معذورت کن رکوی باری که رو رکو باری کا نظام چطور کھائی کم بگل چرا سوچ رہا یہ رکھن زمین نا پتا پا دی زوری دی ما چھو تنبلی پر نماز نماز میں چین چطور کسی شرائط ہے وقت نہیں شما علماء جس کنے من حالت اشی ہے وجہ من سندلی سر نماز کنو لہتے علماء و عموما چھ دیبند ہما زمانہ من سندلی سر نماز تا میں طالبان یا روچی ایک طالب علمی بیچارا ابتدائی طالب علمی کاغذی گونتی فتوای دیبند فتوا داتو سندلی سر منند سندلی هر چی بی بی یک ای ای بی مزنی شک صفا به همجا راست نیم شما گینی سندلی والا یا دیما در آتا یا پشته صفا به همجا صفا نظم رعایت کنگ هم یک عبادتی سو صفوف فا این تسویت صفوف من اقامت السلا خدا بشا نماز قائم بداری صفانی راست کنگ جزو قائم داری نمازی لذا مردمی که کتابانی خبر همشی این کسی که استاد کن ولو حتی باز استاد گودی واری تکا بدا مردمی حتی بداری تی تایی حتی بلی مهم از زواب استاد نه نکی پا دکران دارگا برسی گور نندگی جایزن قیام یک فرزی اگر استاد نکن گراشی بنندی اجوزیات باز هن یکی استاد کن بلی رکو سجده کتا نکن مثلا کمری نرو جالا بعضی حالاتی کتابان درو نوشته که هنوز درو بیان نه این کلاسی مزنی جدا این چند کلاس بودی عالم ها بودی جز کنی بابا شی مودی و نه من حال دیم شی پلا مسید ده نفر بم شی مسید این چلو کی نه کلیه نبی تا آسل کنه ده نفر مشی سندلی سرنشتا من ترسگو کنو قیامت رو جا شما چه من گدای رسم چدا پیسا من حال نشکتا انو قیامتا من دامنا دست جنی من ود گرفتار وطن شما خدا تعالی بود فضل کرم شما دعای نی که برکتا بلکه ما خیری بکن قیامتا من چالایا دور دی که میں ملائی ہن چکو ما ہن چکو یا اللہ نا انی بریئون من بیزار رو پانزا هم گدا همین من مشکل همشی که من ربط کنو سجده بل پادایا گا من زور جن اکون دامنی هر دن نبان پادایا گا دیگر هم دیتا من مشکل پاده آگا یکی رو چه من بشی فلانی تو سنگ دل شاه پاده آگا تو سندلی سر بگم من سندلی هم نندل من دی سندلی من دل خراب بیست شیعه بزانی مسئله تحقیق کنی بیتی نمازان خراب مکنی دین روکن مهم نماز بعد از ایمان ها ده حج فدای یک نمازی یک تیمی نمازی ده حج مکه رو آگا مکه رو آگا چطور ماش خوب بیم خوب بده الله تعالی واسه چیزی و نکن به قیمت نماز قضا کنگا هوا پیمان پرواز نماز قضا مرد حاجی بیتے چین چون نماز قضا کتر رو گیا حاجی یہ مسئلہ بزان دیر بو دعا بکنے کہ ایدگی دوستان واس بکنے شمی واسا مقصود رمضانی مہان پیمی وقتا من یہ مسئلہ بیان کتا گا مولی عبدالوحد چا منی قولا جن جمعیش کتا نکنی کتا من دیستا اشیا مناسک کتابان تو کا مناسک ملالی قاری تو کا در کتاب ها که مناسق نوشته، مثلا مثالش نوشته یه مردمی فرض که 10 سال 20 سال حج فرض بوده، نوبت تو که بوده، سیاسی حکومتی مسائل آیا راه نداتا وقتی نتوانتا برو مکه، بعد سالها عرض رفته مکه، مکه یا رسید مثلا نهم که عرفات روزه مکه یا همین روزه رسده نو رو عرفاتا، یدی که عرفات رسید شب آخر رسته، عرفات شب هم چون نهم عرفات نهم ظهر بعد اصل فرض حج ادا کنه، وقوف عرفات شروع بی تا یدگه صباح دهم عید صباح بانگا یک لحظه پیش که شب انگا آخری هستن، اگر یکی پا هواپیما بود که بگذی پا هلیکوپتر بگذی مریضی تحت و تلام سرا گوازین حمودا عرفات حدودا یه حج فرض ادا دی، حج العرفه حدیث یاد که حج اصلی عرفات هست. کتابان نوشته یه شخص سالها در نوبت بوده که چطور رسته هنو عرفات رسته، نزدیک عرفات مثلا مزدلفه انگه عرفات حد شروع نه، همیه و هدی او تی ساعتا چاری وقتا چاری مار اشاهتی من حلاس اشاهتیم کدی حلاس بی صوب بانگ بهدن تا صوب بانگ نداتا اشاهت نماز ادای بی باق کراهیتا مردم و تاخیر بکن چه نسب شفا آدیما بغیر معذور و مریض و مسافر، نو این شخص چاری که همین چو وقت پش کتا پا بانگا صوبه که منی اشاه نماز و عدد کذا بیده و این وقت تو ما اگر حمده هنو نماز بکنو اشاه نماز قضا نبی نزیک مثلا آدیم حد عرفات اذا این نماز بکن یک کم مکی وقت تو که دو رکت مسافریه بکن نمازی ادای بی این وقت آخر لحظه تو که اشاه اگر صوب نزیک ادای بی بل عرفاتی پشت کپی تا نماز بکن همی 10 قدم آدیم برو صباح بی تو نماز بی تو عرفات چه دستشو 10 سال محنت یه سفر یا یا توی پهیچ بود نفلی حج کت نفلی عمره کت نکار اندا طواف کت نکام بل عرفات کن نرسته حج حج نرسه چوی اگر نماز قضا بکه همی چند دقیقه تو کا برو حج عرفات حدود تو کا حجی پوره بی نو چیه بکه نماز قضا بکه حج قضا کا اسی حج قضا بکه عبرت تفکر نماز اهمیت در مقابل حج این نشان دهنده اهمیت نماز ہے ہمیں 5 دقیقہ فاصله تو کا یا نماز کو تو کا یا عرفات کو تو کا یک دو نہ با نماز مکان وہ برو حج بھی نماز قضا بھی اگر نماز بکا نماز قضا قضا مکا وہ برو حج پورے بھی قضا یا قضا بکا حج قضا بکا دیر سالی پتہ پٹیں بھی زندگ نہ وہ وصیت بکا نائب بداری حج بدل ادا بکنائی نہیں نماز مهم ہے نماز شو ساده آج ہم تو چی سندگ سے رنج سے اور لاتے وہ پاد پرشی اللہ تعالی حفاظت کا شمارا میں ہم ساہی چارے نشتا کرسی نشی نہیں روچی دیکھ نوکی نہیں او بابا مسئلہ چشکانی ہے او بیچارہ عبرت کو ویل دا ان چو حیر رہ رہو گئے مکہ گا چاہ خیابانے ہوں لوگ چی کچھے ان چو تیس لیز جائے مردم هم قبول نکنن گوشی همین صندلی والا ما گندی بازار ترامپولی جنگن چطور مسیح تا گیان شانس صندلی آنشتا چو خدا بطور سی بابا نماز مهم من دین رکنه لا دین لمن لا صلاة له کسی یک نماز نی دینی نیست آیا کفر ایگو اسلام میار نماز برد کنی کلو که چو مردم وار روشه که شما تکلیف نه شده تون نیسته نداره که ما عذیتی مولا هم گوشته شما عذیتی ورا بنندی درسته بر عذیت تشخیصی ده گلوتی اما وحدی مردم نندی نمازا که هنچی مریضی جایی هستی که تعلقی گو سجده مثلا سجده کتو نکن هنو صندلی والا قیام که نمازا که بوشتی لاتی سنتی نشته که ما نمازور و صندلی سر هیچ پاد هم نه رکوع کم بلچه سجده اصل روح نماز سجده این من سندی دیگر نزانم شاه عبداللطیف بتایی همین مقوله یکی وانتا من ذهنان اشتا کشی شاه صاحب اگوا مدنی عارف بالله سنده وشتیس چا تو ملے نماز میں چاہت ہو میرے بلکہ غلطی والا کو سندھیا میں اتنے اعتراض مگر چاہت ہو میرے نماز میں سجدے میں یا سجدوں میں جا کے دس تو برو سجدے تو کا بچار نماز تو کچی ہے چلے سا تھا. دیکھیے نقشبندی اولیاء شاہ احمد سعید شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ یقینی سی وہ ملفوظات وشی بازی صوفیا سمائے کنا تبل جنا غزل وانا لذت شی ہے رقص کنا وجد بھی کیف بھی وشی شان چ لذت نماز محروم. اگر شان نماز لذت آشنا ببا نماز بلا تشبیح ود ہنچی ساز و سرود مارے اللہ تسبیح قیام قومہ جلسہ رکوع سجود قرات قرآن کہ ہمارے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایام مقام شہادت رفیع حاصل کنو سیدنا علی مرتضی مشہور کو آ جائے بدنا تیرانی پچ کے بنتا تسکین دیوک بے ہوشی کنوک ایک پہمی چیز اگر ہنستا ہم سخت تھا واجہ گو ہمیں کہ میں نماز بو شما بور رہی برا پچھے بازی نجزی کا یہ خون دریا نماز باطل نہ کہا پمشا شافین میں زوان چی چمی برواتا استدلال کنا بور رتیش زیمی گش کو پچکانش در کو رندہ واجہ ہیچ احساس نہ کو نماز تو کہا ہنچو محبوبتا لذتا نماز ہے حدیث آیا تھا پرندیان یہاں تھا نشتا شن سرگستی کون تھی بلکہ نہ سرگی بندان سرا مرگن آ صحابی تیر لوا نماز تھا خونی رہا دگتا وابی امراہی پد رہے خونانی گرمیا چاری میں نے امراہ اچھتا تھا حتما من تیر وار تھا اب تک جا اچھے بدانا چاری نا میں نے پرواہ نہیں آخر چاری چمائی بدانا بوک بوک کس نے خون دریا اچھتا تھا ان کا قرآن وانی چیکن بھگت تو تیر وار تھا جن دن میری تو میں نے پیچھے پار نہ کرتا اسی منا سورہ کہف لذت منا توجہ نہ نماز تو کا اپس سدی لوگ تو کا صحابی نماز تو کے اپس حرکت کا سر سدا بھی اللہ کا چوکے لگت کو اچوکتے فلین دونوں کی کہتا اپس لگت کو گری تھی فلام سر سدا گرا اپس باندھا آواز سر پر نہیں ماری کبتا یا کی سرا سر سدا بلند بو آپ چیو شما نشے کی حسل شو نشے کی لوگ دروغ بو سلوات سیرت تو صحیح نہیں نماز اترو مکس کی پون سرا نہیں دی دل کو سنگھ مکس کے بعد لیا یہ میں نماز ہوں نماز اللہ تعالیٰ مارا شمار نماز خاشعین نصیب الذین هم فی صلاتهم خاشعون اللہ اے اللہ مارا وتی خوف خشیت خشوع خضوع عجز احساس در نماز کہ ماتھے دربارہ استاد گئے اے اللہ میں نماز چکو ماں گندے تھی نبی آگ بچتا صالحینہ نماز تھا میں نماز ماں احساس کرنے کی نماز میں ماں رسمی ادا کرنے گی تو بوت فضل کرم ہمارا نماز خالص و مخلصین نصیب فرمائے وہ تھی مسائلہ جز کرنی چو لما مسئلہ جز کرنی تو وہ تھی کارانہ انجام دے خدا نہ کر دے کسی واقع اندر ہمیں حد معذور ہے دل وا دہ واض گش دار نین بھی سندری سرش و معذور ہے نماز چند حضیہ کم کہ تحمل کرنے درکت نماز فرض ہے صحبہ جی ہے ماں پی سرا وہ ہمیں حالا کہ وقت نماز جاتا ماں ہنچ کو جمعہ با تکلف نماز کہنا گو مسئلہ اختلافی ہے بعض اہم نزدیکا امام بنندی ہاں و شرائطا بنندی پیغمبر آخری نماز ہوتی گا نشتہ امام بوتا مقتدیاں استاد گا مشارہ ادھر دور بار دکھنا مولا نشتہ مکتو استاد گا نزانا دی علمی مصیبت ہے ماں بتکلف ہمیں جو میں پر زمانے نہ گو باش باش یہ وجہ سات پیش دار خیر واگان مردم سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.